Yeah, I'm coming back to the race. Tell me if you're ready, can you take the pace? Twist gonna turn, gonna make you see. Ain't nobody gonna play good like me. Undercover, pro like I. You know you're gonna lose when you throw the dice. Twist gonna turn, gonna make you see. Make you see, make you see. Ain't nobody gonna run a race like me. सौबार है टूटा पर शौक मोहब्बत का अब तक न टूटा एक बार नहीं है दो सौबार है टूटा पर शौक मोहब्बत का अब तक न टूटा मुस्कुराते हुए चेहरे छुपाए हैं राज गहरे यहाँ तो हर चेहरा है झूठा अल्लाह दुहाई है अल्लाह दुहाई है फिर बेवफाई है मुश्किल रिहाई है हाँ तेरे प्यार में अल्लाह दुहाई है फिर बेवफाई है मुश्किल रिहाई है हाँ तेरे प्यार में वफा क्यों की वफा क्यों की वफा तो होती कहाँ आजकल है कहीं पर भी इश्क में जो अगर पल दो गुजर जाए तो फिर सारी उम्र क्या है माने ना माने कोई बंद मानो के जीने का ये मतलब है इश्क ही एक मजहब है इश्क ना हो तो रब है रूठा अल्लाह तुम्हारी अल्लाह तुम्हारी है like me.